lette. Så en dag sagde hendes mor, faber jeg dig her betror. Gå med den og gå mamma til bedstemor, så bliver hun glad. Bedstemor er dårlig, sengen må hun holde. Derfor vil nok denne kurlet glæde hende volde. Men rødhætte, gå nu den lige vej, at ulven ej kommer og spiser dig. For husk, at der er ulver i skoven. Rødhætte strak sin moder ned og gik med kurv og kyserød. Hun fulgte vejen lige, hun var en artig pige. Men da hun kom skoven nær, så de mange høje træer. Og et prægtigt blomsterflor, glemte hun sin moders ord. Ind i skoven gik hun, en krans hun ville binde. Der kom ulven løbende og snuste fæld til hende. Hvad har du der i din kog så stor? Bare lidt mad til min bedstemor. Uhej, hvor hun dog løb ud af skoven. Rødhætte løb som vinden suser noget. Husk at bedstes hus til ulven kom med døren. Hun havde lukket døren. Bedstemor i sengen lå med briller og med kyser på. Spiste kun af maden lidt. Og spiste hende hast i en mundfuld. Og der så ulven mad et hop i bedste moders seng sprang op. Lad hovedet ned på buret, tak dynen op til snuden. Og som den der sengen lå med briller og med kyser på, man bestemte en tryg fik, det var bedste på en præg. Næste dag var her bedstemor der vandret, gik derind, men nej, uha, hvor var hun da forandret. Rødhætte skælvede og var så angst, ulven den glædede sig ved sin fangst. Ulven var så kræsten i sulten. Hvorfor er dine øjne grå? Forbedrer dig at se, du små. Hvorfor så står dit øre? Forbedrer dig at høre. Jamen, sig mig, bedstemor, hvorfor er din hånd så stor? For hvis du vil gå din vej, bedre jeg kan holde dig. Bedste, søde bedste, og jeg er så bange. Hvorfor er din mund så stor, og tænderne så lange? Det skal jeg hurtigt forklare dig, så kan jeg bedre forsvare mig. Så råd den hende haps i en mundfuld. Se nu var ulven rigtig mæt, så mennesker den havde en. Al mere den nu orker, den sover dybt i slukket. En jægersmand som kom forbi, hørte dette slukkeri. Gik derind og svar, som så ulven som i sengen lå. Når man ikke lystrer sin mor. forstå, hvordan hun så gammel er blevet. Bare brillernes klar, hun nækker til svar. Så længe, min ven, har jeg levet. Hvor mange små rotter og mus jeg har et, for en lille jakket, nu er jeg mæt. Stjernerne blinker derude, årene gik til kraven musik. Nu vil jeg sidde og tude. Oldemor, er jeg til uler på rad, mæt af min mad. Nu er jeg glad, nu vil jeg stille for dig. Nu er jeg træt, nu er jeg mæt. Nu vil jeg lukke mit øje. Vejen slår en bum, lækker der et hus er smukt. Hist på vejen slår en bum, lækker der et hus er smukt. Væggene lidt skæve står, rullerne er ganske små. Døren synker halvt i knæ, hunden gør det lille kræb. Under taget svaler kvidrer, solen synker og så videre. Den røde aftensol sælger moder i sin stol. I den røde aftensol sælger moder i sin stol. Kinden lurer dobbelt rød, barnet har hun på sit skød. Drengen er så frisk og sund, her bliver kinden rød og rund. Se hvor hun i støj han banker på de søde pusselanker. Katten sover krum og ryg, men forstyrrer sig en myg. Katten sover krum og ryg, men forstyrrer sig en myg. Barsk han den med puden slår, og igen som hofmand står. Moder klapper barnets kind, se hvor sødt det sover ind. Drømmer om de engle smukker i sin lille pennevugge. Nørregade drejer om af vimmelskaftet lige ud af Østergade over Kongens Nytorv. Men ved Kongens Nytorv ligger lige netop Nyhavns lille dutte der og venter. Kommer der en sejlbåd, sejler du så ud af havnen først til Styrbord samt til Bang. Op igennem Øresund så kommer du til Kronborg. Sejler du så rundt om Skagen hele natten, hele dag. Først du styrper så tilbage, hvor kommer du til Kina. Den kunne svinge sig fra gren til gren med tab bananer. Sådan en bum rendte rundt og lavede sjov. Væffens lange hale, den kunne den altså sno. Så den kunne svinge sig fra gren til gren og uden at holde. Sådan fra en bum fire bananer to og to. Åh, æbbe, giv jeg var ligesom dig. Sno, æbbe, sno, æbbe, du har altid lov til dig. Der var engang en æbbe, og den var rød og blå. Når den skulle svinge sig fra gren til gren, var bagpartiet sådan bum bum, og så sjov at kigge på. Den kunne svinge sig fra gren til gren og tage bananer. Sådan når andre rundt og lade det sjov. Sjove dyr i zoologisk have. Elefanten er vel nok stor. Den kan løfte snablen op og prøle som en løve. Løve ned og gød i sit bur. Giraffen den har tynde ben og lang hals. En flodhest den har tykke ben og kort hals. Men så der også følger hester ligesom ud på landet. Dem kan jeg nu allerbedst lide. Jeg har en gammel gedebuk, og den er ikke særlig smuk. Men når den til mig griner, så synes jeg, at den ligner dig. Jeg kender mange søde børn, og de er alle artige. Og når de til mig griner, så synes jeg, at de ligner mig. Bagved det fra standen bor, den vil læse, den vil lære, ringe dig i jagt og ære. Sidder som en holdende, bag det stolte pandeben. Ejesten, nej hvor klar, tror jeg ikke to du har. Sig du bare, hvor de klarer os, jeg kan se dig ubevare os. Bliver ind i hjerteben, du min egen ejesten. Næsetip, hvilken hest, et par briller rider bedst. Når du ikke vejen kender, rider du, hvor tippen vender. Hvilken lille stampesnip, næsten hedder næsetip. Mund og lip, frisk og rød, er det sandt, du er så sød. Kan jeg ganske på det lide, vil jeg tænderne mig bide. Jeg vil tage kyssesvip, det tog jeg fra mund og lip. Hageflip, det er vist, hageflippen kommer sidst. Men i kløften, som jeg hører, er der nok en luks, der kører. Det går over næsetip, mundelip og hageflip. Dik og dik, hvad er det? Vil du sidde rank og ret, så skal jeg nok luksen finde. Til jeg ved, han er derinde. Og nu fik jeg ham der stræk. Dik og dik og dik og dik. Per Spillemand havde en eneste ko. Per Spillemand havde en eneste ko. Den bytte han bort for en gammel fiol. Den bytte han bort for en gammel fiol. Du gamle gode violin, du violin, nu er du min. Per Spillemand spille på sin violin. Per Spillemand spille på sin violin. Så drengene dansede og pigerne grød. Så drengene dansede og pigerne grød. Du gamle gode violin, du violin, nu er du min. Og om jeg bliver gammel, sang hun roller. Og om jeg bliver gammel, sang hun roller. Så bytter jeg aldrig bort min violin. Så bytter jeg aldrig bort min violin. Du gamle gode violin, du violin, nu er du min. Syv arbejdsvante dværge til skovsmund gå. De fælder stammer store og stammer små. Hvem skal gå? vil som hjælper i huset få. Prinsesse Lise bliver så træt, så træt. Hun kommer sky fra skoven til denne plet. Hvem kan bo i hytten her? Nej, hvor sengen dog er kær. Her skal snart jeg hvile så blødt og let. Den vende pludselig virker hytten ring. Hun skrubber og hun skruer med flisesten. Rede seng og koger mad, dækker bord med skål og fag. Går så trygt til leje på unge ben. De trætte dværge kommer fra skovs jo vist. Men knap de kender stuen igen fra sidst. Hvem har dog et sengen her? Hvem lagt du på bordet der? De har små civile, som sover hist. Dybe skoven, langt mørk og grøn og sus. Der står en lille bjerg, og der står en lille hus. Langt væk fra byens rimmel, og langt fra alt fra vej. I huset der ved bjergen, bor far. Så den ringer, så Peter, jeg har skrevet, man siger, så den ringer, så Maria. Går den, så går den, så den ringer. stakkels drossel, næppe det har den tab. Hvad gør den stakkels drossel, næppe det har den jo tab. Nu kan den jo slet ikke hakke, hjælpende ser vi den flakke. Næppe det har den jo tab. Hvad gør den stakkels drossel, tungen den har den tab. Hvad gør den stakkels drossel, tungen den har den jo tab. Nu kan den jo slet ikke synge, tavs den på grenen og gange. Tungen den har den jo tab. Hvad gør den stakkels drossel, øjnene har den tab. Hvad gør den stakkels drossel, øjnene har den jo tab. Nu kan den jo slet ikke kigge, stille på jorden den lægger. Øjnene har den jo tab. Hvad gør den stakkels drossel, vingerne har den tab. Hvad gør den stakkels drossel, vingerne har den jo tab. Nu kan den jo slet ikke svæve, ikke i luften så have. Vingerne har den jo tab. Hvad gør den stakkels drossel, halen den har den tab. Hvad gør den stakkels drossel, halen den har den jo tab. Nu kan den jo slet ikke bruge, vaske til æblet den bruge. Halen den har den jo tab. Men kommer du med puten i rom, rom, rom, petit patapom. Men kommer du med putten, så får du af min stok. Rom, rom, så får du af min stok. Men den kom af med putten i rom, rom, rom, petit patapom. Men den kom af med putten, for den stak snuden i. Rom, rom, for den stak snuden i. Hørt ind en tog til kæppen i rom, rom, rom, petit patapom. Hørt ind en tog til kæppen og slog den slemme kat. Rom, rom, og slog den slemme kat. Skynde dig, vigtighed forgår.